Rich Kids Blues. Dziś nie z płyty numer 3 I Never Learn, ale z płyty poprzedniej Wounded Rhymes, Lickley. Raz jeszcze, You've Knows No Pain. Taking all our vows, we are found. Come on, get down. I zamiast płyty 4813 mamy nagle płytę 5606, bo taki jest czas trwania, 56 minut i 6 sekund, nowej wersji albumu, który znaliśmy wcześniej pod tytułem 4813, bo taki był czas trwania podstawowej wersji ostatniej płyty zespołu Kasabian, ale okazuje się, że sezon świąteczny sprzyja reedycjom i teraz właśnie pojawiła się taka, wzbogacona o dwa utwory, jednego z nich już słuchaliśmy, drugi nowy za chwilę, a co najistotniejsze myślę to, że to nie tylko dwie nowe piosenki, ale także i drugi dysk, a na nim zapis triumfalnego powrotu Kasabian do domu, czyli koncertu, który zagrali w rodzinnym Leicester w drugiej połowie czerwca tego roku. Dosłownie chwilę po występie na Orange Warsaw Festival dało się wtedy wyczuć, jak są podekscytowani tym, że za tydzień czeka ich Leicester, a za dwa tygodnie dokładnie Glastonbury i że właśnie mają kolejną płytę numer jeden na liście przebojów. W tym tygodniu kolejna ekscytacja w obozie Kasabian. Rozpoczęli wielką, może nie jeśli chodzi o liczbę dat, chociaż i tutaj niczego sobie, ale przede wszystkim o rozmiar sal, w jakich grają, trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Pierwsze recenzje oczywiście entuzjastyczne. Mówię entuzjastyczne oczywiście, bo to świetny koncertowo zespół. Zatem właśnie o tym można się przekonać. Godzina 49 sekund dokładnie filmu i dodatków, bo drugi dysk, ten filmowy, też jest wyliczony, ale my wracamy na ten pierwszy z muzyką. We'll be right back. like a dude. Hold your mad hands and cry. Just the two years ago. Tis my curse, I suppose. That was the choice. That was the choice. This is the world. Nie staram się być specjalnie złośliwą osobą, ale coś jest na rzeczy w tym, że dzisiejsza audycja dorzuca kamyczek do ogródka, że jeśli masz dodawać utwory do nowej płyty z materiałem już znanym czy wydanym, to zastanów się dwa razy, czy te utwory cokolwiek dodają, czy może lepiej nie dodawać za wiele. David Bowie. Jedno z nowych nagrań towarzyszących właśnie wydanej składance jego największych przebojów ułożonych inaczej niż kilka poprzednich razy. Dobrze, dość marudzenia i dość pokręconych dźwięków. Wracamy do piosenek. No powiem nieskromnie, w końcu dokonałam tego wyboru, ale oczywiście to przede wszystkim komplement w stronę twórcy do piosenek niezwykłej urody. We'll be right back.

I heard the call. Letters on paper thrown away. The story ends untold. My will survives in a thousand future lives. And with that, I bid adieu. I used to dream. Obiecałam w ubiegłym tygodniu, że sprawdzimy, kiedy tylko będzie płyta, czy coś się stało Haunted Graffiti Ariel Pinka i czy słuszne są moje podejrzenia, że na nowej płycie gdzieś te nawiedzone bohomazy zostawił i stał się po prostu Ariel Pinkiem. I na to właśnie wszystko wskazuje, bo tak jest zatytułowana jego nowa płyta, to znaczy tak jest sygnowana właściwie album zatytułowany Pom Pom, po prostu Ariel Pink. Wiem, że on jest szalony i że wszystkiego można się po nim spodziewać, ale co ja poradzę na to, że szczególnie podoba mi się wtedy, kiedy po prostu pisze te swoje słoneczne, kalifornijskie piosenki, takie jak choćby ta Dazed in Daydreams, która jego nowy album zamyka. Taste you lose, cause the taste. i na zaprzeczenie mojej ponurej tezy o jakości nagrań, które wypełniają specjalne edycje wzbogacone o dodatki płyt, coś, co spokojnie mogłoby się znaleźć na płycie głównej. I można to powiedzieć o wielu utworach, które znalazły się na dodatku, na drugiej płycie dołączonej do specjalnej edycji płyty Ceremonials Florence and the Machine. Może dlatego, że nikt tam nie czekał na gorący okres świąteczny, ani na wypełnienie kontraktu, tylko od razu dla wiernych fanów przygotowano specjalną drugą edycję tej płyty, która była dostępna tak samo jak ta podstawowa, już w dniu premiery. I właśnie z tych dodatków Florence Remain Nameless. Raz jeszcze w atelier z płyty, która ma swoje miejsce i nic się nie zmieni w nadchodzących tygodniach w tej audycji zawsze. Już chcę się pozbyć tej formułki, że to moja ulubiona tegoroczna polska płyta. I powoli sobie gdzieś w głowie przerzucam brzask po prostu do moich ulubionych tegorocznych płyt. Kiedy zrozumiem, że nie ma nad nami nic, może daruję tym, co śpią już. Życia, co były snem na wątpliwej jawie, może zabrało zbyt wcześnie stąd. Nadciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Budzą się masy zmęczonych fal, huragany szaleją, a niebo grzmi. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi los. Wiedzieć chcę, gdy zniknę bez śladu gdzieś, że nie ma już w sumie nic ponad nas. Szukając właściwych drzwi, minąłem się z prawdą i wcale mi nie jest źle, nie znając jej. Ciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Gasną nadzieje rzucane w dal, horyzontu nadal nie widzi nikt. Szukam cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi. Pośród obłoków czas. okazień lub wzroku świat wyczerpał się. Będę wysoko szukał ponad tło, co przyniesie mi mało mam słów. Przeze mnie, bo nie umiem słuchać i za mało mam słów. Bo nie umiem słuchać. Umawiamy się na przyszły tydzień w atelier z tą płytą. Prąd. Nowy album Natalii Przybysz i z niego Przeze mnie. Prawie na do usłyszenia w dzisiejszym atelier. Dziękuję, Anna Gacek.